Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Romanowski bez immunitetu Rady Europy. Prokuratura zapowiada, że przeprowadzi z jego udziałem czynności w charakterze podejrzanego. Polskie służby przyglądają się sytuacji w Libanie. Na razie nie ma decyzji o ewakuacji żołnierzy służących w misji ONZ. 180 ofiar śmiertelnych huraganu Helena, który zdewastował południowo-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Rada Europy pozbawiła dziś w głosowaniu immunitetu Marcina Romanowskiego, posła klubu PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości. To jeden z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnego wydatkowania środków z funduszu. Za uchyleniem immunitetu głosowało 85 członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 23 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosów. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak napisał w mediach społecznościowych, że ta decyzja umożliwi przeprowadzenie z udziałem Marcina Romanowskiego czynności w charakterze podejrzanego. Politykowi zarzuca się 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości, obejmujących kwotę ponad 112 milionów złotych. Chodzi m.in. o ustawianie konkursów oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Rząd i prezydent bacznie przyglądają się sytuacji w Libanie, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Stale monitorowane jest ewentualne zagrożenie dla polskich wojskowych wykonujących zadania na wzgórzach Golan. Wiemy, że na ten moment wszyscy żołnierze są bezpieczni, znajdują się w bazie, natomiast warunki są zdecydowanie poważne. Zagrożenie, którego nie wolno bagatelizować, jest bardzo poważne i należy zaadaptować decyzje, które będą podejmowane również do tej sytuacji na miejscu. Dziś mamy za mało informacji, żeby móc powiedzieć o jakichkolwiek decyzjach w najbliższych godzinach. Polscy żołnierze w bazie na wzgórzach Golan spędzili noc w schronach. Na razie nie ma decyzji o ewakuacji wojskowych biorących udział w misji pod auspicjami ONZ. W 80. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego władze stolicy, powstańcy, harcerze i mieszkańcy oddali hołd poległym w walkach. Na kopcu Powstania Warszawskiego, usypanym z gruzów zniszczonej Warszawy, zgasł ogień, który palił się tu przez 63 dni, czyli tyle, ile trwało powstanie. Powstaniec i wieloletni prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, profesor Leszek Żukowski, mówi, że to symboliczne miejsce. Na kopcu tym spotykamy się w kolejne rocznice rozpoczęcia i zakończenia Powstania Warszawskiego, na tak zwaną chwilę zadumy. Istotne jest, że przychodzimy tutaj, aby zapłonął ogień, a następnie, żeby go zgasić. W czasie powstańczych walk zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wynoszą 180 tysięcy. Pozostałych przy życiu mieszkańców około 500 000 ludzi wypędzono ze zniszczonego miasta. Prezydent Serbii nie poleci na szczyt grupy BRICS do rosyjskiego Kazania przez Donalda Tuska. Szef polskiego rządu będzie w tym czasie w Belgradzie. Kilkanaście dni temu prezydent Aleksandar Vučić mówił serbskim dziennikarzom, że prawdopodobnie nie skorzysta z zaproszenia na szczyt organizacji państw rozwijających się BRICS. Motywował to zaplanowanymi wizytami zagranicznych gości w Belgradzie. Tym razem trzydniowe spotkanie liderów Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA rozpocznie się 22 października w rosyjskim Kazaniu. W czasie rozmowy z Władimirem Putinem kilkanaście dni temu serbski wicepremier Aleksandar Vulin otrzymał zaproszenie na to wydarzenie dla swojego prezydenta. Dziś ujawniono, kto będzie tym zagranicznym gościem, dla którego Aleksandar Vučić zrezygnował z lotu do Kazania. Do stolicy Serbii na 2 dni przylatuje polski premier Donald Tusk. Jego wizyta częściowo nakłada się na szczyt BRICS. Wizyta szefa polskiego rządu będzie miała duże znaczenie dla Serbów, bo od nowego roku Polska przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Dodatkowo Tusk był szefem Europejskiej Partii Ludowej, z którą ugrupowanie prezydenta Aleksandra Vučića jest stowarzyszone. Piotr Piętka, Polskie Radio. Do 180 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych huraganu Helena, który zdewastował znaczną część południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Setki osób uznaje się za zaginione. Ponad połowa ofiar, które straciły życie, pochodzi z Karoliny Północnej. Przybył tam prezydent Biden. Na setkach kilometrów kwadratowych zdewastowanych terenów nie działają telefony komórkowe. Maszty nadawcze są budowane tak, aby wytrzymać huraganowe wiatry i inne klęski żywiołowe.

To jest taki układ akordów, którym trudno się nie zachwycać. Szczególnie jakoś mnie urzeka ta partia klawiszy, ale w ogóle kompozycyjnie ten numer to jest po prostu majstersztyk. Zastanawiam się, na ile zaplanowany, a na ile improwizowany, bo mimo tej perfekcyjnej kompozycji ma się również takie poczucie, że muzycy w tym utworze po prostu płyną, podążają za każdym dźwiękiem i dają się ponieść muzyce. Grupa Ezra Collective. Mimo że utwór Everybody, którego słuchaliśmy chwilę temu, no nie brzmi jak taki klasycznie taneczny numer, to również można dać mu się porwać i zatańczyć. Dance Now No One's Watching, tak swoją najnowszą płytę zatytułowała grupa Ezra Collective. Płytę inspirowaną tanecznymi parkietami całego świata. A oto kolejny z nich. So Kiedy się najlepiej tańczy? No, wtedy, kiedy nikt nie patrzy. No one's watching me, tak chwilę temu śpiewała Olivia Dean w utworze zespołu Ezra Collective. Mam nadzieję, że mieli Państwo możliwość zatańczyć. Jeśli w towarzystwie spojrzeń, to tych przyjaznych, takich, które pomagają poczuć się swobodnie. A jeśli jakoś ten utwór nie zadziałał, to ja obiecuję, że taneczne piosenki jeszcze się dzisiaj pojawią. Parę takich akcentów w szumach przewiduję. Ale na razie tempo spokojne. Skoro Olivia Dean tak pięknie, gościnnie zaśpiewała w utworze No One's Watching Me, to teraz pozwolę podzielić się jej solową twórczością, pozwolę sobie oczywiście, jednym z jej najnowszych utworów, a będzie to Time. There's a guilt that I'm trying to place. Let me try explain. It's a gift to exist, it's a wonder to taste. And it's hard to resist when it's all on the plate. All right. And I'm tired, I don't know what you want me to do. If I could, then I would, but I can't split in two all. Checking in to some foreign hotel. Wishing I could steal you to a place where there's no one else. Is it greedy though? Can I ask for both? For the gift to exist and the wonder it takes. And it's hard to resist when it's all on the plate. All right. If I could, then I would, but I can't split in two all. Znakomita Olivia Dean i Time. Już rok minął od jej ostatniej płyty, dokładniej rok z 3-miesięcznym kawałkiem. No i może w końcu pojawi się kolejny album, albo chociaż single, bo jak na razie Time pojawił się jako taki pojedynczy elektron 26 czerwca. Czy wydarzy się coś więcej? No zobaczymy. Oby jak najwięcej takich pięknych dźwięków. Jak tak patrzę na swój dzisiejszy zestaw, to widzę, że sporo kobiecych głosów dzisiaj wybrzmi w białych szumach, ale pojawiły się takie płyty, że no po prostu nie można ich pominąć. Jednym z moich ostatnich zachwytów jest epka Soft Echoes Sharady Shashidar, inspirowana jazzem, tradycyjną muzyką indyjską, no i przede wszystkim wyśpiewana takim głosem, że aż mam ciarki, jak myślę, że zaraz go ponownie usłyszę. No i mam małe skojarzenia z głosem Kate Bush, ale też nie chcę spoilerować, niech ocenią Państwo sami. Sharada Shashidar i By the Land. Connection. dla ciebie, bo lubiłeś jazz. To dla ciebie, bo przez ciebie lubię też. To dla ciebie, bo lubiłeś jazz. To dla ciebie, bo przez ciebie lubię też. Nie przejeżdżałeś już dawno, 20 lat milczy radio. To dla ciebie, bo lubiłeś jazz, ja przez ciebie też. Tytuł Staś sugeruje, że chodzi o jakiegoś Stanisława, chociaż tak naprawdę możemy się tylko domyślać. Może to jest wyłącznie postać fikcyjna, nie wiadomo. W każdym razie no, klimat jest. To Basia Małecka tak czaruje swoim głosem i tą małą pocztówką do dawno niewidzianego Stasia. Tak ta wyjątkowa artystka brzmiała na wydanej rok temu, niemal co do dnia, epce Cosmic, która jest zapisem pewnej sesji na żywo. A teraz Basia wydaje długogrającą płytę, płytę, której główną bohaterką, a właściwie inspiracją jest Agnieszka Osiecka. Thank you.

Frank Sinatra, ale to Lady Gaga. No świetnie się słucha tej wersji tego utworu, świetnie się słucha całej płyty Harlequin i mam nadzieję, że równie świetnie będzie się oglądało Jokera, którego premierze ta płyta towarzyszy. Płyta, na której znajdziemy w większości reinterpretacje jazzowych i soulowych klasyków, ale nie tylko, bo pojawiają się także nowe autorskie kompozycje Lady Gagi, wyśpiewane takim głosem, że no, kapcie z nóg spadają. Nie da się ukryć, że ta artystka ma kawał znakomitego głosu i świetnie potrafi z tego korzystać. No dobrze, drodzy Państwo, skoro już pojawił się utwór z lat 60. w nowej wersji, co prawda, ale jednak, to zostaniemy przy muzyce, która również w latach 60. powstała i to również nie będzie pierwsze wykonanie tej piosenki. Jealous Guy. Johna Lennona, ale w wykonaniu Donego Hathaway. Jealous Guy. Wczorajsza rocznica urodzin Hathawaya zmobilizowała mnie do tego, żeby w dzisiejszych szumach wspomnieć o tej wyjątkowej postaci, właściwie legendzie świata soulu, przedwcześnie zmarłej w wieku 33 lat. Zaczynał śpiewać w latach 50., a jakżeby inaczej, w kościele. Jego babcia była śpiewaczką gospel i zaraziła go muzyką. W roku 69 nagrał swój pierwszy singiel wraz z June Conquest, ale najsłynniejszy damsko-męski duet, jaki udało mu się stworzyć, to ten z Robertą Flack. I who have no one. and want you so. I'm just a no one with nothing to give you. Have Nothing w wykonaniu Roberta Flack i Donego Hathaway. Fragment ich wspólnej, wydanej w 72 roku płyty, chociaż ich wspólne kompozycje trafiały również na solowe albumy tych artystów. Roberta Flack to jest artystka, o której często się mówi przy okazji wspominania Hathawaya, ale jest inny artysta, który tak naprawdę otoczył go swoją opieką i pomógł rozwinąć skrzydła, a tym artystą jest Curtis Mayfield. Z jednym z jego utworów Państwa zostawiam, wracam po serwisie Trójki, a na razie Give Me Your Love, Love Song. Thank you.